ekitaka mama na ye na banyole na maboko nace mobimba eningalaka bawelaka komema ye azalaka sekoseka ayeye Chantal akomaki na 18 ans ebele ya bagarson bakomaki kolula ye na bambongo na barolse akondima bango te nakitenge na parole akondima bango te na bapromese na babijoue akondima bango te akoni na esenga akodoma sombo e Chantal Maemba yokanga Fero Kuta yokanga Jomo Chéri Tunanga Coxon Mama Yayananga Topesa na bolingo na biso valeur Topesa na bolingo na biso dignité Tango baninga bakomona biso babele la boni Tango baninga bakomona biso babele la bienheureux Plango, Santima, Plango, Wabila Mbere, Plango, Santima.